पास आ जा इतने पास, सांसों में आज तुझे भर लूं, ओ जाना ओ जाना ओ जाना दिल की। तुझे प्यास, आजा इतने पास, सांसों में आज तुझे भर लूं, ओ जाना ओ जाना ओ।